तू पढ़ो है रेले बाजार, थाने लोग कहते हैं भगवान। धक जोरे सूरज ने बादलियो खेलो जो बखबारो बावड़ियो हारो जीव बड़े तू जड़ शू जावे थारो भूतो बड़े।